met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Van oudsher is het een groot twistpunt in Politiek Den Haag. De hypotheekrenteaftrek. En mede door de bemoeienis van Brussel is het onderwerp ook bij deze formatie groter dan ooit. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, demissionair minister Grapperhaus wil betere controles op coronapassen. Dat in het NOS Journaal met Lieselot Thomas. Grapperhaus zegt dat ondernemers het controleren van coronatoegangsbewijzen serieus moeten nemen. Hij reageert op een onderzoek in opdracht van de NOS dat gisteren naar buiten kwam. Daaruit bleek dat een derde van alle bezoekers aan horeca, bioscopen en andere gelegenheden niet op de coronapas wordt gecontroleerd. Grapperhaus noemt de resultaten van het onderzoek niet goed. Ik verwacht ook echt dat gemeenten daar ook gewoon op inzetten. Het is, wat ik steeds zeg, het is nog even op de kiezen bijten. Deze, maand. En daarnaast, ook mensen zelf. Doe mee. Grapperhaus benadrukte dat hij extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de controles. Justitie in Oostenrijk heeft het parlement gevraagd om de immuniteit van oud-bondskanselier Kurz op te heffen. De openbaar aanklager wil hem vervolgen voor onder meer corruptie, maar dat kan niet zolang hij immuniteit geniet. De partij van Kurz, de conservatieve ÖVP, heeft al laten weten in te stemmen met het verzoek, zegt correspondent Wouter Zwart. Die zeggen, geef vooral justitie ruim baan. Natuurlijk, zodat zo snel mogelijk duidelijk wordt dat hun leider niets verkeerd gedaan heeft. Dat is hun visie. Ondertussen snapt de partij natuurlijk ook wel dat het aan de kiezer niet uit te leggen zou zijn dat iemand die mogelijk belastinggeld heeft ingezet voor een desinformatiecampagne, dat die dan beschermd zou blijven door politieke immuniteit. Dus Kurz is uiteraard onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. En daartoe moet justitie zijn onderzoek kunnen doen. Door de steun van zijn partij om de immuniteit op te heffen is de kans groot dat hij binnenkort wordt aangeklaagd. Kurz trad afgelopen weekend af. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar zei dat hij opstapt vanwege het landsbelang. Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over maatregelen vanwege de hoge energieprijzen. Sinds dinsdag overlegt een deel van het kabinet over hoe huishoudens en bedrijven hierbij geholpen kunnen worden. Hoe die steun eruit ziet, wil minister Hoekstra van Financiën nog niet zeggen. Ja, we gaan er vandaag weer verder over hebben. Maar er zijn natuurlijk allerlei varianten, allerlei dingen waar we rekening mee te houden hebben. Dus we gaan het net ophalen. En of dat vandaag of later tot conclusies leidt, dat kan ik nu nog niet zeggen. Je kunt nog geen indicatie geven van hoeveel dat dan gaat schelen? Nee, omdat ik het verstandig vind om op het moment dat we er wel uit zijn, dan in één keer het hele verhaal te vertellen. En niet elke 2,5 dag hier bij u een soort tussenstand te doen. Want dat is uiteindelijk toch niet behulpzaam. Want dat levert dan vaak weer meer vragen dan antwoorden op. TNO kwam vandaag met dat er nog eens 170.000 huishoudens echt in de problemen gaan komen met deze rekening. Wat vindt u daarvan? Nou, dat zijn natuurlijk precies de dingen die je graag wil meenemen. Want stel nou eens dat we een paar dagen geleden even heel snel hadden gezegd we hebben een oplossing. Dan zou u mij vandaag vragen, ja, maar hoe zit het dan met die groep? En dat betekent dus dat je het graag met snelheid wil doen. Maar dat zorgvuldigheid ook echt belangrijk is, omdat je wil dat die huishoudens die in de problemen komen, dat je die straks wel degelijk kan helpen. Dus dat vraagt ook enige tijd. Dat vraagt gewoon het doordenken van varianten. En dat vraagt zorgvuldigheid. Ik ga nu naar binnen en dan ga ik een beetje schommelen. Dus hoe bepaal je dan van op basis van welke prijs je een pakket gaat maken? Nou, dat is een van de dingen die er inderdaad ingewikkeld aan is. Want het zou best kunnen zijn dat als je straks een oplossing hebt, die prijs toch weer omhoog gaat en het dan alsnog tegenvalt en je alsnog wat moet doen. Tegenovergesteld is natuurlijk ook mogelijk dat je iets heel verstandigs hebt gemaakt. De gasprijs die gewoon heel volatiel, heel bewegelijk is, weer helemaal naar beneden gaat. En dat het achteraf niet voor het volle pond nodig zou zijn geweest. Maar ik ga er nu mee aan de gang en dan zie ik u na afloop. Demissionair minister Hoekstra in gesprek met politiek verslaggevers, onder wie Charlotte Nijs van Hart van Nederland. In Leeuwarden is een namenmonument onthuld voor alle 544 Joodse inwoners van de stad die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Toen de oorlog begon, telde de Joodse gemeente in de Friese hoofdstad nog bijna 700 leden. De namen van de slachtoffers staan op 3 glazen zuilen. Toeristen die volledig zijn gevaccineerd kunnen vanaf vandaag weer met een chartervlucht naar India. Buitenlandse reisbureaus die een vliegtuig hebben gehuurd mogen dus weer mensen naar India brengen. Gewone lijnvluchten zijn vanaf 15 november weer toegestaan. Schiphol verwacht deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers. 3 keer zoveel bijna als een jaar geleden, toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was. Istanbul, Londen en Barcelona zijn volgens Schiphol voor Nederlandse reizigers de populairste bestemmingen. Het NOS-journaal. De Britse koningin Elisabeth ergert zich aan wereldleiders die praten over klimaatverandering, maar vervolgens weinig of niets doen om de crisis aan te pakken. Dat heeft ze volgens Britse media gezegd tijdens een bezoek aan het parlement van Wales. Haar woorden werden opgevangen door een microfoon van een journalist. Ja, correspondent Arjen van der Horst, ik hoor het niet echt, maar wat zijn ze nou precies? Ja, je moest echt moeite doen om te ontcijferen wat de koningin precies zei. Ze was bij de opening van het parlement van Wales in gesprek met politici. En flarden van dat gesprek werden opgevangen door een microfoon van een journalist. Maar als je heel goed luistert, ja, dan hoor je dat ze praat over de aanstaande grote klimaattop in Glasgow, waarvan zij dus de gastvrouw is. En ze zegt, ja, we weten nog steeds niet welke wereldleiders allemaal aanwezig zijn bij de top. We weten alleen wie er niet komen. Dat is heel irritant wanneer ze veel praten, maar weinig actie ondernemen. Dus ze zegt hier eigenlijk, veel landen beloven van alles en nog wat zonder echt belangrijke stappen te ondernemen om klimaatverandering te bestrijden. Her Majesty the Green kopt The Sun dan ook. En de Daily Mirror die komt met een vergelijkbare kop, The Green Queen. De koningin uit haar frustratie over wereldleiders die de klimaattop vermijden. En de Queen's Green Anger, de groene woede van de koningin, schrijft de Daily Mail. Een bijzondere uitspraak die uiteraard vandaag breed wordt uitgemeten in de Britse kranten. Ja, bijzonder zeg je. Dat gebeurt niet vaak, hè, dat ze dat doet. Ja, het is opvallend om dat uit de mond van de koningin te horen. Want als staatshoofd, ja, dan behoor je natuurlijk geen politieke uitspraken te doen of uitspraken die de Britse regering in verlegenheid kunnen brengen. Al was het natuurlijk nooit haar bedoeling geweest dat dit gesprek opgenomen zou worden. Tegelijkertijd, ja, staan die Windsors wel bekend om hun liefde voor de natuur en hun zorgen over klimaatverandering. Crown Prince Charles bijvoorbeeld voert al jaren campagne voor duurzame landbouw. En eerder deze week liet zijn zoon, Prins William, ja, zich nog heel kritisch uit over ruimtevaarttoerisme onder leiding van Amerikaanse miljardairs zoals Jeff Bezos. Dat geld kunnen we beter besteden om de planeet te redden, aldus de prins. Je noemde al de klimaattop over een paar weken in Glasgow. Wat voor gevolg heeft haar uitspraak voor die klimaattop? Ik denk niet dat het echt grote gevolgen zal hebben voor de top zelf. Het verwoordt eerder, ja, een angst die de Britse regering al weken heeft. De koningin reageerde waarschijnlijk op dat andere nieuws afgelopen dagen over die klimaattop. Namelijk dat de Chinese president Xi Jinping de top niet zal bijwonen. China stoot van alle landen op aarde de meeste CO2 uit. Ja, en als je klimaatverandering effectief wil aanpakken, dan moet je landen als China aan boord hebben. En het feit dat de Chinese president de top niet bijwoont voedt de angst dat de Chinezen zich niet willen committeren aan nieuwe, strenge klimaatmaatregelen. En de Britten, de gastheer, ja, die zijn dan ook bang dat deze top op een mislukking gaat uitlopen. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Het weer vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen zon. En vanmiddag bijna overal zo goed als droog. Bij een frisse noordenwind is het een graad of 14. Ook morgen geregeld zon en opnieuw ongeveer 14 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Het wordt alweer wat drukker op de weg. De vrijdagmiddag is begonnen duidelijk. Ook op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 6 kilometer file. En files staan vooral in het zuiden van het land, zoals op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum, Oost en Oorschot. Daar doe je over 5 kilometer 20 minuten langer. A59 Zonzeel richting Den Bosch, tussen Ter Heide en Knoopend Hooipolder, een kwartier vertraging over 6 kilometer. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. loopt en schuilt. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Yes. Yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Als je een podcast maakt over alle geschiedenis ooit, is één ding zeker. Je hebt voor eeuwig werk. Nienke de Jong en Thomas Aalmoes die zijn deze week begonnen aan die klus. En die zie je, je hoort ze later dit uur. En in de glasfabriek in Schiedam is de komende tijd de place to be voor de mensen die meer willen weten over graffiti. Waarom, dat hoor je ook allemaal na half één. Maar eerst... Den Haag. De formatie is in volle gang. Ondanks dat de formerende partijen hun kaken stevig op elkaar houden, staat het natuurlijk buiten kijf dat er een aantal heikele dossiers op de formatietafel liggen. En één daarvan is de hypotheekrenteaftrek, oftewel het H-woord. Dat woord horen we ook in Brussel. Daar weet Peter Verkee alles van. En daarom is ook hier Partij van de Arbeid Europarlementariër Paul Tang te gast. Paul, welkom. Of meneer Tang, moet ik zeggen. Laten we eens even beginnen. Voordat we naar het H-woord gaan, met het nieuws dat Bart Snels van GroenLinks weggaat. Want hij is niet eens met de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En ja, u was ook dol op Paul, Bart Snels. En nu zegt hij dat de Partij van de Arbeid in crisis verkeert. Oh, dat laatste heb ik nog niet meegekregen. Maar dat moet Bart me dan ook maar vertellen. Nee, maar even voor alle duidelijkheid. Ik vind het een geweldig goed Kamerlid. Heel inhoudelijk. Ja. En een compaan in de strijd tegen belastingontwijking. Dus ik vind het echt heel erg zonde dat hij vertrekt. En wat ik ook zonde vind, is dat hij zich ongemakkelijk voelt bij de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want ik denk dat het juist een beweging is die kan helpen om mensen weer bij elkaar te brengen. Waar hij zich ook over beklaagt, is de politiek van elkaar beschadigen. En ik zie die samenwerking van PvdA en GroenLinks juist als een mogelijkheid om te laten zien dat je ondanks alle verschillen juist kan samenwerken. Ja, maar dat is het punt waar jullie elkaar kunnen vinden. Maar hij zegt ook, de PvdA is een club in crisis en een opportunistisch clubje waarvan dat eigenlijk net zo verward is als CDA. Waar staan ze hem eigenlijk voor? Ja, nee, ik heb zelf het gevoel dat we altijd uit dezelfde familie komen. De linkse familie. En ja, familieruzies zijn altijd ergens. Ja, daarom. Dus ik zie juist nogmaals, ik zie met name de mogelijkheden. Ik ben altijd al lange tijd voorstander van die samenwerking. Ik ben blij dat hij juist van de grond gaat komen. Maar het laat ook zien voor mij dat je dat niet van de een op de andere dag doet. En dus dat zie je ook in de Partij van de Arbeid. De leden hebben de samenwerking, de PvdA-leden hebben de samenwerking met GroenLinks ondersteund. Maar er is natuurlijk altijd een belangrijke minderheid die dat eigenlijk niet wil. Dus het kost ook tijd, je moet in gesprek gaan. Wat is? Nee, maar één ding, hij zegt gewoon het CDA verkeert in crisis, maar de Partij van de Arbeid verkeert ook in crisis. Is dat zo? Is het de Partij van de Arbeid in crisis? Nou ja, zo zie ik dat niet. Maar ik zie wel dat links heel versplinterd is en daardoor tamelijk machteloos is. En daar moet je doorheen breken. Ik denk dat dat eigenlijk de grootste crisis is. We hebben heel veel partijen op links. We hebben niet alleen de Partij van de Arbeid GroenLinks, maar we hebben ook SP, Bijeen, Partij van de Dieren. En dat is allemaal versplinterd. Dus we zijn op dit moment machteloos. Dus rechts mag formeren. Wij staan niet aan bod. En dat is voor mij de grote crisis. Goed, we hebben het over formeren. En op de formatietafel zei het al, het H-woord. Ja, hypotheekrente aftrekken. Waarom is dat altijd zo'n ding, Peter K? Nou, laat ik gewoon eerst even uitleggen aan jullie, want dat weten jullie vast niet, wat hypotheekrente aftrekken eigenlijk is. Neem ons mee. Kijk, je koopt een huis, je leent ervoor geld, en dan leen je veel geld voor en dan betaal je rente over. En dat is veel rente dan. En die rente, daar krijg je weer aftrek op van de staat. De overheid betaalt een deel van jouw rente eigenlijk. En dat kan best hoog oplopen. Het kost de staat dus heel veel geld. En traditioneel zijn de rechtse partijen voor dit mechanisme. En de linkse partijen van meneer Tang en zo, die zijn er minder enthousiast over. Maar in anyway, het is in Den Haag al jaren een discussiepunt. Is het beperken van hypotheekrente bespreekbaar? Nou, niet in eerste instantie. De hypotheekrenteaftrek als zodanig staat niet ter discussie. Handen af van de hypotheekrenteaftrek. De VVD is zo vast als een huis. Voor de VVD staat hypotheekrenteaftrek als een huis. H-woord. Hoe durft u nou het H-woord in de mond te nemen? Ja, het beruchte H-woord. U wordt blij, want het H-woord is nog niet gevallen. Ja, maar ik toon het u nu. U heeft dat afgelopen zondag op tv nog gezegd. Leg mij niet aan de mond dat ik aan de hypotheekrenteaftrek wil tornen. Moet er gewoon niet aankomen. Ik zou echt invoeren als hij er niet was. Mooie laatste woorden van de premier. Maar even terug naar het nu. Want ja, waarom is het nu weer een ding? Omdat de formatie gaande is. En omdat ook heel veel mensen enorm kritisch zijn. Deze week waren er nog drie belangrijke personen, instanties. Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank, zei: we moeten er vanaf. Hoogleraar Economie, Dirk Besemer: het is zo niet langer handhaafbaar. En het IMF zegt ook dat de hypotheekrente moet worden afgebouwd. En de krapte op de woningmarkt is tijdens de coronacrisis alleen maar toegenomen. Ook zijn de huizenprijzen gestegen. Aanscherping van de hypotheekeisen en afbouw van de hypotheekrenteaftrek zijn volgens het IMF nodig. In Nederland zijn de huizenprijsstijgingen veel hoger dan in veel andere landen. En dat komt door een aantal uniek Nederlandse dingen, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Die aftrek verleidt starters om meer te lenen dan ze eigenlijk kunnen opbrengen. Er zijn geen simpele oplossingen. Er moet meer gebouwd worden. Er moet nog een keer kritisch naar de leennormen gekeken worden. Fiscale tegemoetkoming, zoals hypotheekrenteaftrek, moet wat mij betreft verder worden afgebouwd. Kijk, dat ligt dus nu op tafel bij de formatie. En CDA en VVD die willen het graag behouden. ChristenUnie en D66 niet. Maar goed, het is eigenlijk toch altijd dit verhaal, wat je ook al zei. Ja, rechts willen behouden en links willen vanaf. Waarom is het dan nu zo'n heikel punt? Nou ja, kijk, vroeger waren CDA en VVD echt onbewegelijk op dat punt. Hè. Die zeiden gewoon poten af van hypotheekrenteaftrek. Dat is heilig. En nog steeds staat in het verkiezingsprogramma van het CDA dat ze het niet willen afschaffen. Maar afbouwen begint al wat wel in te zien. En Wopke Hoekstra, die drong vorig jaar nog in een overleg, in een coalitieoverleg, zei hij: ja, we moeten toch echt wel verder gaan afbouwen. We moeten wat stappen ondernemen. Waarom zei Hoekstra dat? Nou, dan neem ik je een klein beetje terug in de tijd. Een jaar of anderhalf ongeveer, begin van de coronacrisis. De Italiaanse ziekenhuizen lagen vol, de IC-afdelingen lagen vol. Het land was in lockdown. Grote economische schade. In veel landen als Italië, Spanje enzovoort was hulp nodig, drama. We zouden extra geld moeten geven. Europees noodfonds. Dat heette het Europees Corona-herstelfonds. En Wopke Hoekstra was helemaal niet zo voor zo'n fonds. En hij kreeg erover dikke ruzie in Europa, omdat hij zich opstelde als een botte boer. Nederland handelt onethisch en is niet solidair. Met dat harde verwijt komen Italiaanse politici in een open brief in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Samen met onder andere Duitsland verzet Nederland zich tegen meer financiële steun aan Italië en Spanje. Als je zoveel stormen oogst, ja, dan heb je toch iets niet goed gedaan in de communicatie. Gaat u daar uw excuses voor aanbieden aan zuidelijke landen? Nee, ik denk dat je moet het niet te zwaar maken. Maar uiteindelijk moest Hoekstra toch wel echt excuses aanbieden aan al die landen. En dat corona-herstelfonds, dat kwam er dus ook. Ja, dat was dus eigenlijk een nederlaag voor de excuusmakende Wopke. Maar Wopke zei toen: nee, dat is helemaal niet zo. Het is geen nederlaag, het is winst, want we zijn heel streng geworden. We hebben strenge eisen gesteld. Je kunt niet zomaar geld krijgen uit het fonds. Dan moet je wel echt je economie hervormen. Dat is goed werk voor mij. Ik heb ze even doorheen gejast. Maar Wopke, die altijd heel stevig drukt op die begrotingsregels, die vindt het natuurlijk wel mooi als je daar geld als EU-land voor krijgt. Maar ja, je moet dus hervormen. En dat is eigenlijk wat we willen. Hervormen. Luister maar. Ja. Er komt pas geld op het moment dat landen daadwerkelijk hervormen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou ja, dat is de enige manier om uiteindelijk te zorgen voor groei in de lidstaten van de Unie. Want die was al voor corona eigenlijk niet goed genoeg. En dat vind ik juist verstandig van, dat is eigenlijk de kern, het hart van de afspraak die Rutte gemaakt heeft. Dat je tegen landen zegt: luister eens, we willen best helpen, maar dan moet je jezelf ook willen helpen. Ja. Dan moet je ook je arbeidsmarkt of je pensioenstelsel of wat het ook specifiek is wat je voor aanbevelingen als land gekregen hebt van de Europese Commissie, die moet je dan ook nakomen. Dit gaat dus over harde eisen over dat corona-herstelfonds. Maar wat is dan de link met de hypotheekrenteaftrek? Nou, die harde eisen die zijn ook in Nederland gesteld. Toen dachten ze in Europa van: je hebt gelijk, harde eisen. Maar bij jullie, die hypotheekrenteaftrek, die woningmarkt, daar moet echt wat gebeuren. Dat is een probleem. Dus doe iets. En als Nederland aanspraak wil maken op de 6 miljard die klaar ligt uit het Europees Corona-herstelfonds, dan moeten ze daar dus aan sleutelen. Nou ja, Ja, dus vallen Rutte en Hoekstra eigenlijk in hun eigen zwaard. Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Ja, maar de vraag is nu, hoe strikt gaat Europa vasthouden aan die hervormingsregels? En wat heeft eigenlijk de Europese Unie te zeggen over onze hypotheekrenteaftrek? Ja, en daarom hebben we juist Paul Tang uitgenodigd, want die weet alles van Europese regels, van cijfertjes en Europese rellen. Dus die kan het allemaal vertellen. En box 1 en box 3. Maar goed, meneer Tang, maakt u eigenlijk zelf gebruik van de hypotheekrenteaftrek? Ja. Hoewel de rente tegenwoordig zo laag is dat die aftrek ook heel laag is. Ja, dat maakt... Maar wat vinden uw Europese collega's daarvan? De Europese collega's begrijpen niet zo heel veel meer van Nederland, om eerlijk te zijn. Waarom duurt jullie formatie zo lang? Waarom hebben jullie 19 partijen in de Kamer? Dat zijn vragen die ik ook moeilijk te beantwoorden vind. Als u trots uitlegt daar van, nou, ik krijg heel veel rente terug, dan... Maar uitleggen dat je tot 100% kan lenen en dat je vervolgens de rente mag aftrekken, dat verhaal begrijpt, wordt ook niet echt begrepen. Dus dat... Ik kan het wel proberen uit te leggen, maar ik krijg glazige blikken terug. Ja, en nu zegt dus Europa van ja, Nederland moet iets doen aan die hypotheekrenteaftrek. Maar waarom heeft de EU iets te zeggen over onze hypotheekrenteaftrek? Nou ja, er zijn altijd aanbevelingen door de Europese Commissie. Die worden in de regel gedaan om te zorgen dat het economische en financiële beleid van landen gezond is. He, dat is gemeenschappelijk belang en dus doet de Commissie aanbevelingen. Aanbevelingen, hè? Aanbevelingen. Ja. In de regel werden die aanbevelingen ook niet zo heel strikt opgevolgd. Maar dat is nu veranderd, mede bedankt aan Wopke Hoekstra en Mark Rutte. Ze hebben namelijk het coronaherstelfonds. En dat was de kans om landen wat meer dwingend die aanbevelingen te doen. Ja, en dat geldt natuurlijk voor Italië. En het is interessant echt om te zien dat het kabinet onder leiding van Mario Draghi ook echt een belangrijke hervorming wil doorvoeren. Dat is ook echt een kans. Ja, die krijgen ook wel echt heel veel geld, toch? Die krijgen heel veel geld, maar het is ook een land waar het nodige kan en moet veranderen. En het helpt wel als er geld is om te hervormen. Vroeger was het bezuinigen en hervormen. Nu is er investeren en hervormen. Dat is een meer kansrijke combinatie. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Dus de aanbevelingen die de commissie eigenlijk altijd al deed aan Nederland... Ja, die hebben natuurlijk wel aan kracht gewonnen. En dan gaat het inderdaad over de opgeblazen woonmarkt... met die gierende, waarbij de huizenprijzen omhoog gieren. Maar het gaat ook over de aanpak van... de agressieve belastingplanning die via Nederland... de positie van ZZP'ers en tijdelijke contracten, maar dat staat erin. Maar als aan die formatietafel niks wordt gedaan... aan die hypotheekrenteaftrek, krijgen we dat geld dan niet gewoon? Is dat Europa zo streng dat die 6 miljard niet aan ons toekomt? Nou, ik denk dat gegeven dat die woonmarkt gierend uit de hand is gelopen... dat het wel heel vreemd zou zijn als Nederland met een plan komt... waarin dat niet wordt geadresseerd. Waar maar niet de wordt hypotheekrenteaftrek maar, is toch al aan het veranderen? Ze zijn het toch al stapje voor stapje aan het afbouwen? En u zegt ook zelf, die rente is zo laag... je krijgt nauwelijks meer renteaftrek. Het gaat nog volgens mij om iets van 8 miljard euro per jaar wat we uitgeven. Ik vind dat niet niks, zeg maar. Dat is wel substantieel geld. Maar het draagt vooral bij aan een huizenprijsstijging. En dat hoorde je net Dirk Bezemer en Klaas Knotten ook zeggen. Maar het wordt toch al afgebouwd, hypotheekrenteaftrek? Ja, maar zover ik weet, het is beperkt, maar het is nog steeds substantieel. Het is nog gewoon een flink bedrag. En dat leidt alleen maar tot hogere huizenprijzen op dit moment. Nou, dus de commissie zal er iets van zeggen. Maar het interessante is ook dat Nederland heeft aangedrongen op een noodremprocedure. Dus landen kunnen als ze het plan van het andere land niet goed vinden... of onvoldoende hervormingen, kan er een noodremprocedure... kunnen de landen dus aan het shirtje trekken van dat ene land. Oké, dus Duitsland wil zeggen, dit is niet genoeg. Nederland dus pak een beetje door met die hervormingen. Precies, dus als Nederland het niet doet, heb je grote kans... dat andere landen zeggen, hey, die Nederlandse noodremprocedure... die gaan we nu gebruiken tegen Nederland. Die Italianen die staan natuurlijk de popel om op de hoek... staan nog even te tackelen, toch? He, dus je merkt dat die verhoudingen zijn heel ijzig geworden... tussen Nederland, met name tegenover Wopke Hoekstra... en de andere landen. En dat zag je ook heel goed bij de Pandora Papers. Op dat moment verschijnt Hoekstra groot op de voorpagina... Ja, hij met zijn foto naast de maffiabaas... die ook in de Pandora Papers komt. Want dit zien Italianen, maar ook veel andere Europeanen... dit toch echt als schijnheilige... Wel met het vingertje wijzen, maar zelf geen hervormingen ondernemen... of zelf steeds ook belastingen ondernemen. Dus Hoekstra staat er erg slecht op in Europa? Ja, en dat is wel helaas een traditie van de ministers van Financiën. Het is niet de eerste minister van Financiën die de woede weet te wekken. Ja, partijgenoot Dijsselbloem maakt een opmerking over dranken en vrouwen... Ik zag de commotie ontstaan in het Europees parlement. Dat was prima begreep wat hij bedoelde natuurlijk. ik weet wel iets van drank en vrouw als je dat noemt. Maar even terug naar de hypotheekrenteaftrek, dat dus op de formatietafel ligt. Daar moet dus iets over gevonden worden. Maar Partij van de Arbeid en ChristenUnie die willen af van de hypotheekrenteaftrek. Maar die hebben dus nu ook echt een stok om de VVD en CDA te slaan. Want ja, het moet vanuit Europa. Een stok om de hond mee te slaan, ja. Dat denk ik ook. Ik kan haast niet anders denken dan dat het H-woord gewoon hard wordt uitgesproken, openlijk wordt uitgesproken aan de formatietafel en dat het nieuwe kabinet daarmee komt. Ja, zo niet, dan weet het nieuwe kabinet dat ze dat toch terug gaan krijgen en in de Tweede Kamer. De oppositie zal erover beginnen, maar ook in Brussel. Ja, want kun je 6 miljard zomaar laten lopen eigenlijk als Nederland? Kan eigenlijk ook, hè? Wij zijn toch hartstikke rijk? We hebben dat geld helemaal niet nodig. Ja, maar dit is 6 miljard die we krijgen. Dit zijn dus giften. 6 miljard laten lopen omdat we 8 miljard per jaar kunnen uitgeven. Het is wel een vreemde constructie. De deadline is 1 juli, geloof ik. Hè? Dan moet er een plan liggen. Halverwege 2022 moet dat. Als het kabinet niet voor die tijd plannen heeft ingediend, dan vervalt het geld. Ja, 6 miljard laten we toch niet lopen. Maar u legt het ook goed uit en helder. Maar hoe erg is het dat de Partij van de Arbeid niet aan die formatietafel zit? Nou ja, op dit soort momenten, mijn handen jeuken, om het zo maar te zeggen, om die hervormingen wel door te voeren. Dus de aanbevelingen van de commissie, het gaat over de woonmarkt, de aanpak van belastingontwijking, de positie van ZZP'ers en tijdelijke constructie. Het gebrek aan loonstijgingen staat er ook in. Pensioenstelsel zijn echt grote onderwerpen. Hele grote onderwerpen en uw handen jeuken, maar u zit toch niet aan tafel, nee. Omdat u vasthield met uw jeukende handen aan GroenLinks. Ja, maar wij zijn, als je dat vergelijkt met vroeger, wij moeten ook samenwerken om weer een sterke stem te hebben. Je moet wel aan tafel gaan zitten op het moment dat je ook een positie hebt. En niet als bijwaarde. Want jullie hadden een positie, er was gewoon een partij nodig voor die formatie. CDA, VVD wilde best met de Partij van de Arbeid en D66 formeren. De kans was er gewoon, hoor. Dat kun je niet ontkennen. Nee, oké, maar dan zou de PvdA echt in crisis belanden. We weten dat we, toen we de tweede partij waren met de VVD, enorm op afbouwen. Je moet het ook kunnen uitleggen wat je dan bereikt. En de kans dat je dan bereikt als enige toch kleiner geworden linkse partij. Maar nu bereik je het niet. Nee, oké, dus dat is het grote nadeel. Maar dat is ook steeds de afweging bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks geweest. Men heeft steeds de bereidheid gehad om aan te schuiven. En dat was op zich dapper genoeg. Want samenwerken met CDA en VVD wordt door onze kiezers niet altijd goed begrepen. Laten we wel zijn. Daar hebben we wel wat uit te leggen. En dat is nooit makkelijk geweest. Maar goed, dit kabinet komt anyway niet weg zonder echt te sleutelen aan de hypotheekrenteaftrek. Of is er nog een andere manier waarop ze die woningmarkt kunnen hervormen en toch aan Europese eisen kunnen voldoen? Het is niet zo dat de commissie precies één maatregel voorschrijft. Dat zou echt te directief zijn vanuit Brussel. Dus er zijn meerdere maatregelen. Ik zie alleen niet in hoe je aan de hypotheekrenteaftrek gaat ontkomen. Maar is er ook bijvoorbeeld de jubelton die ouders kunnen geven. Die staat ook op het lijstje dat Klaas Knot heeft opgenoemd. En Klaas Knot begon vandaag ook dat het de woning van box 1 naar box 3 moet gaan. Dus dat het vermogen moet worden. Ook een ingewikkeld verhaal. Het is niet zo heel ingewikkeld. Het wil eigenlijk dat je het huis behandelt als elke vorm van vermogen. Of het nu spaargeld is of aandelen. Wil je het huis eigenlijk hetzelfde behandelen? En dat zou op zich een goede zaak zijn. Maar doen we dit nou om dat geld uit Brussel los te krijgen, die 6 miljard? Of doen we dat om de woningcrisis in Nederland op te lossen? Ik zou zelf denken van het liefst zie ik het als dat het nieuwe kabinet het gaat doen om die problemen op de woonmarkt op te lossen. Dit is van de zottigheid op dit moment. En ik heb er zelf ook mee te maken. Ik woon in Amsterdam. Maar kunnen mijn kinderen in Amsterdam blijven wonen? En het antwoord is nee, want ze hebben het geld niet om daar om ze geeft dus toch een geeft ze toch een jubelton? Ja, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan ze bij zo'n jubelton geven. Ja. Of het erger nog, ik kan mijn hypotheek zelf gaan verhogen, zodat ik voor hun, ja, weet je, en dan voet ik, dan draag ik bij aan de gekte op de huizenmarkt. Krijgt er wel meer hypotheekrente aftrek. Ja. Goed, ik dank u hartelijk voor uw komst helemaal uit Brussel en ik dank u ook. Graag gedaan, Paul Tang van de Partij van de Arbeid. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. De komende tijd kunnen we ons verheugen op een podcast over de verleden tijd. Nienke de Jong en Tom Aalmoes die zitten hier zo meteen. En die zitten vol met historische weetjes, prachtige verhalen. Straks kunnen wij al een beetje vergapen aan hun onuitputtelijke voorraad van die historische weetjes. Geschiedenis, best belangrijk, weten ook Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten. Wat moet je nou weten over André Hazes? Bier. En Nee. Amsterdam, nee. Gouden kettingen, bier, ja. Rachel, okay. Bier, vlieger, brief. Nee, wacht. Eenzame kerst, ja. Pils, hoed, Heineken, zonnebril, puntbakkenbaarden, ja. Arena, Frits Barend, middenstip, urn, vuurpijl, André, bedankt. Ja, precies. Oké, okay, is goed. Nee, maar dat bedoel ik niet. Dit bedoel ik niet. Wat ik wou zeggen is dit. Als je echt iemand goed wil begrijpen, dan moet je hem kunnen plaatsen in een kader. Mm-hmm. En dat kader is de vaderlandse geschiedenis. Ah, ja. En dat moet je hier in je achterzak hebben. Ah, jij wil Hazes eigenlijk zien tegen dat hele palet van die vaderlandse geschiedenis. Ja, niet speciaal Hazes. Maar waar zou jij dan beginnen? Met Hazes? Ja? Bavianen, Romeinen. Volkswaarzing, donker middeleeuwen. Bavianen? Ja, Bavianen. Nee, Batavieren. Batavieren, ja. Ja, nee, sorry. Hij doet het geëikte rijtje. Ja, Batavieren, Romeinen. Volkswaarzing, donker middeleeuwen. Noormannen. Brandschatten, plunderen. Dorenstad, ja, Tanswijk, Beduursteden. Dat hele Hollands Gravenhuis, ja, Bourgondiërs, Jacoba van Beieren. Opstand, Spanjaarden, Willem van Oranje, Baltzar Gerard. VOC, Rembrandt, Pruikentijd, Jan Saligeest, ja. Slag bij Quatre Bras, ja. Thorbecke, Grondwet, Kinderwetje van Houten, Schoolstrijd. Ja, Hendrik Colijn, gaat u rustig slapen. Westerbork, ja. Auschwitz, Bevrijding, ja. Wilhelmina, Polygoonjournaal, Deltawerker. Zijn we er toch ingetuind? Ja. Beatrix, ja. Paars, Pim Fortuyn, Heineken, Hazes. En nou gaat hij lukken. En zeg je bier, dan zeg je Amstel. Kees van Amstel. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Daar is hij dan, Kees van Amstel. Ja, nou, het cliché zegt dat er maar 3 zekerheden zijn in het leven. De dood, belastingen en Windows updates. Maar van die 3 komt de dood tenminste maar 1 keer. Ja, belastingen. Leuker kan ik het even niet maken en zeker niet makkelijker. Want afgezien van de zorgtoeslagenaffaire gaat daar echt iets niet helemaal goed. Ik heb niets tegen het betalen van belasting. We doen er prachtige dingen mee. Zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer, de bijstand, boswachten, sprullenbakken en okay, een speedboot van 2 miljoen voor onze koning. Hey, belastingen, niks mis mee. Het punt alleen is, sommige belastingen voelen nogal onrechtvaardig. En soms, populisme toont je aan, is het zelfs regelrechte diefstal. Vorige week had ik het nog over de energiebelasting, bedoeld om ons zuiniger om te laten springen met gas en elektriciteit. Mooi doel. Maar grootgebruikers, oftewel de grootste vervuilers, betalen weinig tot niks. Beetje raar, toch? Nog zo eentje. Spaartax. Belasting over spaargeld. Officieel de vermogensrendementsheffing. Ik ben ouderwets opgevoed. Spaar maar, jongen. Dan heb je een appeltje voor de dorst, voor als de wasmachine stuk gaat. Als je nu spaart, ben je de grootste sukkel van de eeuw. 0 of zelfs negatieve rente bij de bank. Maar de overheid doet al jaren alsof ze dat nieuws heeft gemist en heft gewoon spaartax. En dus zijn mensen boos. De Belastingdienst staat voor de rechter vandaag. 15.000 boze belastingbetalers die dagen de dienst vanwege de spaartax. Heb je eerst loonbelasting betaald over dat geld, roomt de overheid boven een bepaald bedrag belasting af over een hoger rentepercentage dan jij krijgt van de bank. Dus belasting over geld dat jij nooit hebt ontvangen. Nou, leg jij het maar even uit. Grote spaarders vinden het goed dat je inderdaad wel belasting moet betalen, maar niet meer belasting dan dat spaargeld uiteindelijk oplevert. Ja, ik was flabbergasted toen ik las dat de overheid ervan uitgaat dat je spaargeld belegt op de beurs in plaats van op een spaarrekening zet. Ze dwingen mij dus om mijn geld te vergokken bij al die vrienden van Harry Mens. Maar wat als je niet wil beleggen op die zeer onzekere beurs? En waarom kijkt de Belastingdienst niet naar je echte rendement? Al jaren wordt er gesproken over afschaffen en de voorwaarden zijn zeker verbeterd. Maar afstel wordt maar gerekt en gerekt. Gek, hè? De btw-verhoging was zo gepiept, maar dit sleept al jaren. En ja, zo krijgt zelfs een racersaap een begroting rond. Nog een rare die ik niet zo snap, de onroerend zaakbelasting. Je koopt een huis met geld waarover je loon- of winstbelasting hebt betaald. Dan betaal je nog een keer overdrachtsbelasting voor je huis. En dan, als je je huis eenmaal hebt, betaal je per jaar belasting over de waarde van je huis. Als je huis nu in waarde stijgt, de WOZ-waarde, betaal je daarover dus meer belasting. Maar als je gewoon woont in je huis, ja, dat doen de meeste mensen namelijk, heb je dat geld nooit in handen gehad. Dus dat is belasting over virtueel geld. Okay. En ook bij het vaststellen van de WOZ-waarde gaat er veel fout. Bijvoorbeeld bij appartementen. Het blijkt dat veel gemeentes het WOZ-bedrag ophogen met de waarde van het opgebouwde reservefonds van de VVE. Ja, het wordt technisch. Nou, zeg het maar, belastingexpert. Als je de WOS-waarde van een appartement wil vaststellen, dan mag je niet het aandeel in het reservefonds daarbij meenemen. Dat moet je er dus van afhalen, van de verkoopprijs. Ja, dat mag niet. Maar de lokale overheid heeft zo zijn eigen regeltjes. Dus voor mensen met een appartement bij een VVE is het opletten geblazen. En eigenlijk wordt het nog een beetje erger. Want u betaalt niet alleen te veel WOZ, u betaalt ook nog eens over uw aandeel in het reservefonds belasting in het kader van box 3. Dus je betaalt dubbel belasting. Dubbel belasting. En dan moet je weer in bezwaar en gedoe. En nee, dan kun je beter een multinational worden. En hier zou ik stoppen, maar dan lees ik vanochtend in de Volkskrant dat de Nederlandse bank nog meer belasting wil heffen op het eigen huis. De hele waarde van je huis gaat van box 1 naar box 3. Ja, dat zou goed zijn voor de woningmarkt. Maar hoe dan, Klaas Knot? Komen er meer huizen bij, Klaas Knot? Door de belachelijke lage rentestand hebben jullie, de Europese en Nederlandse bank, beleggers naar de vastgoedmarkt gezogen, Klaas Knot. Jullie zijn een grote oorzaak van de woningcrisis, Klaasie. Iedereen die door hard werken zijn huis netjes heeft afbetaald, door de overheid aangemoedigd notabene, wordt straks keihard gepakt. Wow. Nou, tip van Kees, los vooral je schulden niet af in dit land. Misschien kan de Belastingdienst alvast zijn imago het oppoetsen met een nieuwe slogan. Ik dacht zelf aan belastingen. Leuker kunnen we het niet maken, misschien wel eens een keer wat eerlijker. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Er is een nieuwe podcast in Podcastland. Alle geschiedenis ooit. Over alle geschiedenis dus. En de makers vertellen dan hun beste verhalen uit de wereldgeschiedenis, waar zij elkaar en de luisteraar ook nog mee verwonderen. Twee van de presentatoren, Nienke de Jonge en Thomas Amos, die zitten nu bij mij. En ja, jullie komen over geschiedenis praten. Maar Tom, vertel eerst eens, hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze podcast te gaan organiseren? Ja, we hebben allemaal, denk ik, een hele grote fascinatie voor geschiedenis en wilden daar iets mee. En volgens mij is toen Arco als hoofdredacteur begon bij Dag en Nacht Media, was ook echt het plan van, oké, dan gaan we echt een geschiedenisshow neerzetten. Dus dat kwam ter sprake in de redactievergadering. Ik wierp mezelf ook een beetje op van, jongens, kies alsjeblieft mij. Ik wil dit zo graag doen. En volgens mij is Nienke daarna aangesloten als presentatrice erbij ook. Ja, ze had al heel lang tegen mij gezegd, als Arco erbij komt, dan moeten jullie een geschiedenispodcast maken. Want wij zijn alle drie van die mensen die op feestjes dan verhalen vertellen aan mensen waar die mensen dan niet op zitten te wachten. Van, goh, heb je het wel gehoord over die en die wielrenner uit 1834? Nou, meestal vang je daar bot bij, maar het is heel leuk dat wij nu elkaar hebben gevonden om die verhalen aan elkaar te kunnen vertellen. Ja, en jij zegt dus ook van, ja, kies mij. Waarom? Wat is jouw fascinatie voor geschiedenis? Het zijn zulke leuke verhalen die je kan vinden in de geschiedenis. En dat is het aan de ene kant dus wat er heel erg leuk aan is. Ik bedoel, vaak is het gekker nog dan fictie wat je tegen kan komen. En aan de andere kant snap je dan ook veel beter hoe de wereld in elkaar steekt. Dus het is en entertainment en je hebt nog een beetje het idee dat je er iets van opsteekt. Ja, en hebben jullie zelf ooit geschiedenis gestudeerd of mee bezig geweest? Nee, ik had een hele saaie docent geschiedenis op de middelbare school en een hele leuke docent Nederlands. Dus ik ben Nederlands gaan studeren, zo simpel is het. Altijd spijt van gehouden. Ik vond Nederlands een leuke studie hoor, begrijp me niet verkeerd. Krijg je ook veel geschiedenis. Maar ik had geschiedenis moeten studeren, Arco ook. Alleen Tom heeft, wat heb je, je P? Ja, mijn propedeuse gehaald in geschiedenis met het verzoek of ik alsjeblieft geen docent wilde worden. Waarom? Ik was zo ongeorganiseerd in dat eerste jaar. Ik was 19, net verhuisd naar Amsterdam. En als je dan voor zo'n klas met kinderen moet staan en een beetje autoriteit moet uitstralen en ook je zaakjes goed op orde moet hebben, dan gaat dat niet lukken. Ik was ook te laat voor het beoordelingsgesprek waarin dit tegen me gezegd werd. Ja, dus dat zegt ook wel genoeg. Maar ik ben ook zeer geïnteresseerd geraakt in geschiedenis door mijn geschiedenisleraar op de middelbare school, de heer Potter. Die kon ook prachtig vertellen. En ja, nou ja, als je dan inderdaad wat jij ook zegt, de verhalen hoort, die zijn soms nog beter dan fantasie. Ja. Maar waarom zou jij geen goede geschiedenisdocent zijn? Want ik heb geluisterd naar een aflevering over koning Willem II en ik denk mezelf, ja, Dit is ook een vorm van lesgeven. Ja, tuurlijk. Je kan ook heel veel leren door een goed verhaal te vertellen. Maar bij docentschap komt natuurlijk ook een stukje discipline kijken en die klas in het gareel kunnen houden. En dat zat er voor mij destijds, ik weet niet hoe het nu zit, niet in. Ja, nou, dan hebben jullie allemaal een beetje je eigen fascinatie in de geschiedenis. Jij hebt de fascinatie voor regionale geschiedenis. Ja, zeker. Wat is regionale geschiedenis? Nou, ik ben dus echt onze weg van de snelweg expert, zeg maar. Ik hou heel erg van op vakantie gaan in Nederland. En als ik ergens ben, moet ik ook meteen weten wat daar is gebeurd. Wij zaten deze zomer in Norg, in Drenthe. En dan ga ik me helemaal inlezen in Het Meisje van Ide. Want dat was vlakbij. Dat was een opgedrecht veenlijk dat daar tentoongesteld ligt. En ik wil alles weten over de bloedploeg Norg. Dat was in de Tweede Wereldoorlog een hele beruchte groep landwachters die daar allemaal mensen hebben opgepakt. En daar ga ik dan mijn familie mee vermoeien. Maar ja, mijn kinderen zijn te jong om dit leuk te vinden. Dus dan vertel ik het maar aan hen. Ja, maar ik vind het wel mooi. Bloedploeg Norg. Dat ken ik helemaal niet. Nou, precies. Dus dat ga ik nog vertellen in alle geschiedenis. Kan je een klein tip van de sluier op? Kan je al een teaser voor mij? Nou ja, aan het einde van de oorlog gingen natuurlijk heel veel gefrustreerde NSB'ers die zochten na Bloedvolle Dinsdag hun heil in het noorden, dat nog niet bevrijd was. En waren daar heel wraakzuchtig en gingen daar nog op zoek naar onderduikers, naar verzetsmensen. En ja, stuurden die naar Neuengamme of andere concentratiekampen zonder proces. Of werden gewoon standpeden doodgeschoten. Dat is een verschrikkelijke geschiedenis waarvan ik vind, ja, dat moet je in Nederland wel gewoon weten. Ja, je moet het weten, maar ik wist dit ook niet. Maar jullie zeggen van oké, wij gaan die verhalen tegen elkaar vertellen. Arco zit er dan ook bij, dus zit hij met z'n drieën aan de tafel. En hebben jullie echt een spreekbeurt, is het bijna. Maar waarom is het ook leuk voor de luisteraar? Ik denk ook omdat we het dus aan elkaar vertellen. Ik bedoel, het idee is dat je met een soort van stapel papieren onder je armen de studio binnenkomt lopen, het op tafel smijt en zegt: jongens, moet je luisteren wat ik heb gevonden. En ik denk dat dat enthousiasme dat wij voor die verhalen hebben ook heel leuk is voor de luisteraar. Want als we de anderen aan tafel ermee kunnen overtuigen, dan zal de luisteraar ook wel mee. En wij weten ook niet wat de ander gaat vertellen. Hè? Dus wij zitten er, als Tom een verhaal vertelt, zit ik erbij als de luisteraar. En dan vraag ik, ho, dat moet je nog even uitleggen. Eens, maar en ik snap ook van als jij weg van de snelweg gaat en je komt in een dorpje, dat je er even rondkijkt en denkt, hé, dat is een mooi geschiedenisverhaal. Maar jij zegt van ja, kijk eens jongens, wat ik heb gevonden. Waar vind jij dan je fascinaties? Ik luister zelf heel veel podcasts waar ik dingen uithaal. En ik ben ook heel erg, als ik dan één dingetje hoor, dan kan ik daar echt een rabbit hole induiken op Wikipedia. Ga ik alles uitpluizen, ga ik andere bronnen zoeken, ga ik er misschien een boek over lezen, nog een podcastserie over lezen. Dus ik kan mezelf daar ook heel erg in verliezen. En ik hoop dat we dat dan ook over kunnen geven aan de luisteraar. En wat is zo'n voorbeeld? Ik ben heel erg fan van de podcast Revolutions. Dus dat gaat dan over onder andere de Franse Revolutie. En dan komen allemaal hele kleurrijke figuren voorbij. Waar dan hele verhalen achter zitten. De Marquis de Condorcet is iemand die, niet de Condorcet, nu ben ik zijn naam kwijt, de Lafayette. Die is heel belangrijk geweest in de Franse Revolutie. Maar dan kom je er ook achter dat die in de Amerikaanse Revolutie heel belangrijk geweest. En later in 1830 tijdens een andere revolutie ook weer heel belangrijk is geweest. Dus het is zoveel meer geschiedenis achter die namen dan dat je eerst in het verhaal te horen krijgt. En jij komt gewoon op iets en dan duik je erin en dan onthoud je dat en dan ga je dat andere mensen doseren eigenlijk. Ja, en dat kan tot verveling leiden bij sommige mensen op feestjes en partijen. Maar gelukkig hebben we daar nu elkaar dan voor gevonden in de podcast. Ik heb één aflevering mogen luisteren. Eigenlijk komen daar ongeveer drie verhalen in samen. Eén ging over een prachtig wielerverhaal waar jij mee kwam uit de Vlaamse wielerhistorie. Over de wereldkampioen die verongelukte. Ja. Jij had een mooi verhaal over koning Willem II. Kan je dat kort schetsen? Wat was er aan de hand? Een seksschandaal. Een seksschandaal. In het Nederlands Koningshuis. Ja, inderdaad. Koning Willem II, het verhaal gaat dat hij een man bij hem op het paleis had uitgenodigd en hem begon te kussen en hem de helemaal alles beloofde als hij misschien seks met hem zou willen hebben. En dat is natuurlijk nogal een schandaal in 1848 als je seks probeert te hebben met een man. Dus die man begon hem te chanteren. Die zei, geef mij geld, koop mij af en dan zal ik stoppen met praten. En dat deed hij niet, dus kwam steeds meer en meer geld die kant op. En tijdens 1848, op het moment dat liberale activisten proberen een democratische grondwet er doorheen te krijgen, zijn er allemaal mensen in het wereldje rond Thorbecke, de man die grondwet aan het pushen is, die van dit verhaal weten. En die hebben heel veel ontmoetingen met die koning. En we weten niet precies wat er in die afspraken met de koning gezegd zijn. Maar van de ene op de andere dag gaat de koning van heel conservatief naar heel liberaal. Hij is gechanteerd. Misschien? Ja. Nou, het wordt in ieder geval mooi uit de doeken gedaan. Ik ben ook even de geschiedenis ingedoken. Het is vandaag 15 oktober. Wat gebeurde er op 15 oktober 1917? Iets in WO1. Wat, Ongeveer. Nou, ik ga het vertellen. In Friesland geboren danseres Mata Hari werd toen op die dag in Parijs door een vuurpeloton neergemaaid. Oh. Nou, een Mata Hari special zou ook best prettig zijn. Ja, zeker. Ja. Want wat weet jij over Mata Hari? Ik weet het een en ander over Mata Hari, want ik kom natuurlijk zelf uit Friesland. Ze is geboren als Margaretha Zelle. Ze groeide op bij haar oom. Ze vertrok naar Frankrijk, kreeg daar allemaal belangrijke vrienden in het wereldje. En toen de Eerste Wereld uitbrak, kwamen ze dus ook achter dat zij heel veel mensen kende. En toen ging ze spionagewerk doen. Maar ja, dat werd al snel opgemerkt. En toen hadden ze weinig medelijden met haar. En toen hebben ze haar voor het vuurpeloton gezet. De slimste mens, hè? Hier, ja, dat zie je. Dat is ongelooflijk. Ja, het is inderdaad hoe je het vertelt. Eerst ging zij spioneren voor de Duitse inlichtingendienst. Daarna, toen ze in Parijs verliefd werd op een Russische officier, werd ze gevraagd voor de Franse inlichtingendienst. En uiteindelijk werd haar dubbelrol dus fataal. Dat resulteerde dus in dat vuurpeloton. Haar laatste woorden waren als volgt. Dood is niets. Leven trouwens ook niet. Sterven, slapen, overgaan in niets. Wat maakt het uit? Alles is een illusie. Zo. Wow. Ja? Ongezellig einde. Ongezellig einde, ja. Maar jij zegt wel direct... Matahari verdient wel een special. Ja, ook omdat zij natuurlijk in de loop van de geschiedenis... heel veel kanten opgeslingerd is van... oh, het was een verraadster tot oh, het was een heldin. En het is heel leuk om dat een keer te gaan uitzoeken van... goh, hoe zat het nou eigenlijk precies? Ja, het mooie is dat jullie podcast heet de mooiste geschiedenis ooit. Hè? Nee? Alle geschiedenis ooit. Alle geschiedenis ooit. Alle. Dus je kan hier oneindig mee doorgaan. Ja, wij gaan tot ons dood door met alle geschiedenis ooit. Want we zijn nooit uitverteld. Nee, nooit uitverteld. En de geschiedenis wordt steeds opnieuw gemaakt. Volgens mij verschijnt binnenkort aflevering nummer 3. Ja, die verschijnt morgen. Aha. Dat is een verhaal van Arco over een soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog... die voor het Finse leger, de SS en later voor het Amerikaanse leger gevochten heeft. Hij is al opgenomen, dus jullie kennen het verhaal. Is het fascinerend? Heel fascinerend. Ja, het is echt een speelfilm. Een speelfilm. En dat op podcastniveau. Alle geschiedenis ooit. Ik dank Nienke de Jong en Tom Aalmoes. Ja, en de liefhebbers, jongens, van de geschiedenis. Ga het luisteren. En is natuurlijk te beluisteren via jullie favoriete podcast-app. De Nieuws-BV. Een dappere poging van de NTR om jeugd muzikaal op te voeden. Zij zijn een virtuele platenzaak begonnen. En op de website van SchoolTV kan je dat allemaal zien. En ja, dan kom je in die platenwinkel en dan kan je rondkijken. Kan je op allerlei albums klikken. Je kan op artiesten klikken. En dan krijg je wat informatie te horen. Bijvoorbeeld over Freddie Mercury. Ik klik er even op. Hij komt ervoor uit dat hij valt op mannen en op vrouwen. Voor die tijd best bijzonder. Hij gaat aan de kunstacademie studeren en musiceren. Hij speelt mee met Brian May en met nog twee gasten begint hij een bandje. Freddie mag de naam en het logo bedenken. Queen. En ik hoop echt dat kinderen hier warm voor lopen, maar ik kan het ook alle volwassenen aanbevelen om er eens rond te neuzen. Sowieso leuk, natuurlijk ook in een echte platenzaak zoals Huub van der Lubbe. Die doet dat heel graag met de dijk hier op NPO Radio 1. De vrouw van de platenwinkel. Dijk met uitverkoop. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Vroeger trokken ze er 's nachts op uit om met een spuitbus hun werk op muren en deuren achter te laten. Maar nu werken ze als erkend beeldend kunstenaar. Het Stedelijk Museum in Schiedam heeft ruim 30 kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur een podium gegeven. En wel op het terrein van een oude glasfabriek in Schiedam. En het resultaat is de tentoonstelling Glashart. Ik ga daarover praten met Anna de Haai. Zij is directeur van het museum. En Guido de Boer, kunstenaar van het collectief High on Type. Welkom allebei. Merci. Ja, eerst eens even Anna. Kan je wat vertellen over deze tentoonstelling? Wat gaan we beleven daar in Schiedam? Ja, het wordt sowieso ontzettend gaaf. Wat je net zei, hè? 32 kunstenaars uit binnen- en buitenland. En die laten we in een enorme oude lood zien in het centrum van Schiedam. Een oude glasfabriek. En eigenlijk wat de kunstenaars gemeen hebben, je zult heel veel verschillend werk zien, maar ze hebben gemeen dat ze allemaal zijn begonnen in de graffiti-cultuur. Maar inmiddels zijn het gewoon serieuze kunstenaars. Het werk is heel divers, in 3 loodsen. Ja, kom vooral kijken, zou ik zeggen. Ja, ik ga zeker proberen te komen kijken, want ik vind het mooi. Maar zijn het ook nog, je zegt ze komen uit die graffiti-cultuur, ja. Maar zijn er nog altijd kunstenaars die werken met spuitbussen? En moet ik het ook zo zien? Ja, sommige. Maar we kiezen natuurlijk inderdaad bewust voor de term post-graffiti. Dat is dus ja, de roots liggen daar wel. Maar inmiddels is het echt niet alleen maar de spuitbus. Het is latex, het zijn rollers. Er is zelfs een kunstenaar die heeft een soort karretje waarmee de wegbeleiding normaal gesproken op de snelwegen wordt gemaakt. Daarmee maakte zijn kunst. Dus nee, het zijn inmiddels al wel veel meer methoden die deze kunstenaars toepassen. Ja, en Guido, jouw werk is te zien in deze tentoonstelling. Je zei het net al, van ja, mijn nagelriemen zijn nog een beetje veel. Ja, bewijs. Ja, want jij bent daar echt nu nog aan het aan het creëren. Ik heb 2 dagen geschilderd, gisteren en eergisteren. En hier, het is te zien op de schermen. Ja, hier op tv is het te zien, maar we zijn ook op de radio. Daar is het een stuk minder goed te zien, maar wel te... Ik kan het kort omschrijven. Ja. Ik heb op een gegeven moment de spuitbus omgeruild voor een penseel. Dus ik ben eigenlijk na mijn graffiti-tijd, zeg maar, om het zo te noemen, eigenlijk gaan kalligraferen. Ik ben gewoon eigenlijk van letters gaan houden. Nou, die kun je ook kalligraferen. En op een gegeven moment werd dat groter en meer en wat kunstzinniger. Dus nu is mijn werk hele grote zwarte banen, letters. Die zelfs de ruimte intrekken. Dus het is een soort driedimensionale installatie waarbij ook de grond is geschilderd. Ja, en hoe is het om een werk specifiek te maken voor deze tentoonstelling in die mooie hal in Schiedam? Ik doe dat sowieso heel graag, om kunst voor een moment en voor een plek te maken. Specifiek. En in dit geval is de loods prachtig. En heb ik mijn werk eigenlijk mee laten bewegen, als het ware, met de architectuur. Dus ik heb bepaalde lijnen overgenomen. Of, ja, het is daar een soort spel mee aangegaan. Ja, en als ik daar als toeschouwer naartoe kom, wat moet ik dan ervaren als ik jouw werk zie? Maar je moet sowieso helemaal niks. maar je mag... ik wil eigenlijk de bezoeker uitnodigen om in het werk plaats te nemen. Dus dan bijvoorbeeld met van die blauwe dingetjes over je schoenen heen, mag je er gewoon over mijn werk heen lopen. En dan sta je erin, in mijn kleine universumpje. En dan, wat moet je dan? Je moet dan niet zoveel. Ik denk dat je dan vanzelf wel iets ervaart en misschien een nieuwe relatie met letters of zoiets leert. Ja, en jij zegt van je bent nu een andere vorm aan het doen. Maar wat heeft die graffiti-cultuur jou gebracht? Ja, best wel praktische dingen. In ieder geval de liefde voor letters. Ik schreef als jochie van 11 begon ik met letters tekenen en dat is nooit meer opgehouden. Maar ook de schaal. Dus ik maak heel graag groot werk. En dat schuwde ik vanaf jonge leeftijd al niet. Dus als nu een museum belt of iets zo'n vraag stelt, dan vraag ik altijd van, nou, hoe groot mag het, zeg maar? Of mag het ook op de grond? Maar ben jij vroeger ook s'nachts de straten opgegaan en met spuitbussen? Ja. Echt, en staan die kunstwerken ook nog, zijn die nog te vinden in de straten? Mondjesmaat. Het is wel een tijd dat ik dat eigenlijk niet meer echt heel erg mee bezig ben. Kijk, je moet het zo zien, ik ben overdag gewoon allemaal kunstwerken aan het maken. Ja, dus ik kan mijn ei wel kwijt, zeg maar. Ja, nu heeft Guido echt een werk gemaakt voor die tentoonstelling. Is het allemaal nieuw werk, zeg maar? Of zijn er ook echt kunstenaars die gewoon met oud werk het mooi komen ophangen? Ja, beide. De meeste maken nieuw werk en inderdaad op enorme schaal. Het zijn muurschilderingen, het merendeel wel. Maar het zijn ook sculpturen, lichtprojecties, videokunst. En dat is eigenlijk over het hele terrein verspreid. Dus het is... Ja, het is echt letterlijk overal om je heen als je op dat terrein betreedt. Maar wat ik eigenlijk heel interessant vond, wat je vertelde, Guido, want juist dat is die ontwikkeling die kunstenaars meemaken. Als je op straat werkt, dan heb je toch het idee, dit is tijdelijk, dit moet snel. En uiteindelijk zijn die kunstenaars in een loods terechtgeraakt. Dan is er al meer ruimte, dan is er meer tijd. Dan weet je, dit werk blijft. En uiteindelijk hebben ze nu een atelier en zijn het beeldend kunstenaars. Heel belangrijk om het trouwens kunstenaars te noemen en niet graffiti-makers of ontwerpers. Wij zien ze echt als kunstenaars. Maar ze zijn ook echt kunstenaars. Maar hoe belangrijk is het dat ze die roots hebben daar in die straatcultuur en die straatkunst? Nou, het is denk ik wat Guido vertelde. Hè. Ze hebben zich allemaal wel heel anders ontwikkeld. Dus de ene groep is meer met calligrafie bezig. Er is ook een groep die zijn heel abstract gaan werken. Dat vind ik dan persoonlijk ook wel weer heel gaaf als museumdirecteur met een kunstcollectie abstracte kunst. Dus ze hebben zich wel heel wisselend ontworpen. Maar ik denk de schaal, ze verhouden zich toch altijd wel tot de publieke ruimte. Daar vinden ze wat van. Daar denken ze veel over na met hun kunst. Het werken vanuit de materie, dus de een doet het met spuitbussen, dat is nog wat misschien traditioneel in dit genre, zou je zeggen. Maar ja, de andere gaat met een wegbelijningskarretje. En weer de ander die heeft een speciaal apparaat ontwikkeld dat verf op de muur slingert. Ze zitten ook wel heel erg aan die werken vanuit de materie zelf. Maar heb jij een favoriet kunstwerk wat daar nu hangt in Schiedam? Ik weet, het is altijd moeilijk als ik de directeur dat vraag. Die kan natuurlijk niet zo goed kiezen, maar toch? Nee, dat is waar. Maar wat ik wel heel gaaf vind aan de tentoonstelling toen... overigens heb ik die selectie niet zelf gemaakt, moet ik erbij zeggen. Dus twee kunstenaars die uit deze scene zelf komen. Opperklaas, die hebben alle kunstenaars geselecteerd. Maar die kwamen met een longlist, er zaten bijna alleen maar mannen tussen. En toen vond ik, dus stelde ik de vraag, hoe kan dat? Zijn er in deze wereld weinig vrouwen? Dat zou ik trouwens ook aan jou kunnen vragen, Guido. Want het antwoord vind ik nog, weet ik nog steeds niet helemaal. Maar we zijn echt op zoek gegaan om die vrouwen wel te vinden. En dan zie je, het zijn niet alleen maar meer mannen met hoodies die de hele dag door het leven gaan. Het zijn ook moeders met kinderen. Zo is er een kunstenaar, Mina Hamada. Die staat nu met één roller in haar hand een muurschildering te maken. En de andere zuster haar baby in de kinderwagen. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel gaaf. Dat je een wat bredere beeld van deze scene neerzet dan alleen de man met de capuchon over zijn hoofd die s'nachts over straat gaat. En was jij verrast toen je het werk van andere kunstenaars zag? Verrast? Ja. Zeker. Ook gewoon geweldig om tussen zo'n... Kijk, je moet het zo zien. De Boris Delta Telliger, die staat daar ook. Dat is altijd mijn... toen ik klein jochie was, dat was mijn held. Dus nu staat mijn werk naast dat van hem. Vlakbij trouwens, in dezelfde. Dus, maar ik, een hoop werk van de mensen ken ik al wel. Dus op dat vlak ben ik misschien iets minder verrast dan misschien de bezoeker. Ja, en jullie zeggen het allebei al. Ja, het heeft ook te maken met de ruimte. De ruimte moet groot zijn. Nu, het is een bijzondere plek, hè, daar in Schiedam. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, want normaal gesproken maken wij tentoonstelling in ons museumgebouw. Wat ook een prachtig gebouw is, maar dat is dicht voor renovatie. Dus we werden ook een beetje gedwongen om alternatieve plekken te zoeken. En dit is typisch zo'n plek in Schiedam. Alle Schiedammers hebben iemand in hun familie die hier heeft gewerkt. Het is dus de Schiedamse glasfabriek. Nou, veel mensen kennen Schiedam wel van jenever en de jeneverindustrie. Nou, waar jenever is, zijn ook flessen nodig. Dus het zit wel echt geworteld in de geschiedenis van die stad. En nu wij daar ook iets gaan doen, zeggen ook al die Schiedammers van ja, ik wil daar sowieso heen, want ik kan daar weer herinneringen gaan ophalen. Dus het is echt wel een icoon in onze stad. En moet ik me dan ook voorstellen, het zijn echt drie grote loodsen, zeer industrieel, helemaal volgehangen met kunstwerken? Ja, het zijn sowieso heel veel loodsen waarvan wij er maar een paar in gebruik hebben. Het is echt enorm. En er is één grote tentoonstellingsloods. Daar hangen dus inderdaad en staan allerlei grote kunstwerken. Dan hebben we nog een atelierloods. Dat is wel leuk om te vertellen. Daar is Guido ook aan de slag. Dat zijn eigenlijk drie zones waar kunstenaars gewoon atelier houden. Dus daar werken ze ook tijdens de tentoonstelling. Dus dan zie je als bezoeker ook gewoon letterlijk work in progress. En dan hebben we nog een open call loods. Dus als je nou dit hoort en je denkt, ik kan daar zelf ook wel wat van, dan kun je aanmelden. En dan is er een vrije wand waarvoor je kan aanmelden. Serieus? Ja. Dan kunnen artiesten gewoon in het museum Patrick, zichzelf ophangen. Jij ook? Ja, nee, maar ik ben niet zo'n kunstenaar wat dat betreft. Nee, ik kan er enorm van genieten. Maar dat vind ik interessant, want ik dacht bij mezelf, natuurlijk is het mooi dat jullie nu als kunstenaars gezien worden en ook jullie echt hebben doorontwikkeld. Maar ja, het is nu wel in een museum. Hoe belangrijk is het dat dit soort kunstwerken ook nog altijd in de vrije ruimte te zien zijn en misschien illegaal op muren wordt geplaatst? Ja, ik vind het als kunstenaar zijn er beide heel erg interessant. Als ik met een voor museum werk maak, dan is dat heel prettig. Want dan blijft het daar en dan snappen de mensen met wie je werkt, die snappen vaak wat je wil. Maar in het publieke domein werk maken is denk ik net zo belangrijk om de mensen te prikkelen op een kunstzinnige manier. Wat niet per se altijd mooi is of soms een beetje moeilijk zelfs. Dat, Ja, dat is geweldig. Ja, en doe jij dat nog vaak, ook in de publieke ruimte? Nou, ik ben nu met een heel groot project bezig. Een heel groot schoolplein gaat het worden. Dus een heel gigantisch kunstwerk over een heel plein heen. Dus ja, ik maak wel graag ook dingen in het publieke domein, ja. Zeker, ja. Maar ja, we moeten eerst allemaal naar Schiedam. En ja, als je dus jezelf kunstenaar voelt, dan mag je je dus aanmelden bij jullie. En is er dan een soort van selectie van, ja, je moet wel al een beetje criteria voldoen voordat je die mooie muren mag beschilderen? Nee, daar zit inderdaad Stickit. Dat is een bekend platform uit de scene waar deze kunstenaars allemaal in werken. Die selecteert wel een beetje. Maar in principe is het wel de bedoeling dat je echt, ja, dat een beetje wat vrijere ruimte wordt. Dankjewel. Dankjewel Anna de Haai, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, en kunstenaar Guido de Boer. De tentoonstelling Glashart, Post Graffiti in de Glasfabriek in Schiedam is vanaf morgen te zien. Dus allen erheen. En ik hoor het al, dit was het eerste uur van de Nieuws BV. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Begin 2017 keek de wereld op van een dossier vol bizarre details over de toenmalige president Trump. Zo zou er een sekstape zijn en zouden de Russen hem daarmee chanteren. Die man die dat dossier heeft samengesteld geeft maandag voor het eerst een interview. Je hoort er zometeen alles van in de Nieuws BV wat we over dat interview kunnen verwachten. Maar eerst, staatssecretaris Blokhuis heeft begrip voor de aangifte tegen Siewert van Linde en zijn mondkapjesdeal. Dat in het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Advocaat Plasman liet gisteravond weten dat hij aangifte gaat doen tegen Van Linde en zijn zakenpartners wegens oplichting. Blokhuis zei dat hij snapt dat het gebeurt omdat er heel veel mensen borrelen van woede en frustratie, zo zei hij. Hij wil verder niet ingaan op de aangifte. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Van Linde en zijn compagnons haalden aan het begin van de pandemie miljoenen mondkapjes naar Nederland en verdienden daar 28 miljoen mee, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Zo'n 100 mannelijke en vrouwelijke voetballers zijn geëvacueerd uit Afghanistan, meldt de Wereldvoetbalbond FIFA, die voor de reddingsoperatie heeft samengewerkt met Qatar. Vooral de vrouwelijke voetballers lopen groot gevaar in Afghanistan sinds de Taliban de macht heeft gegrepen. Het is voor vrouwen verboden om te sporten omdat het onzedelijk zou zijn. Eerder evacueerde het IOC al zo'n 100 Olympische en Paralympische sporters uit Afghanistan. Justitie in Oostenrijk heeft het parlement gevraagd om de immuniteit van oud-bondskanselier Kurz op te heffen. De openbaar aanklager wil hem vervolgen voor onder meer corruptie, maar dat kan niet zolang hij immuniteit geniet. Correspondent Wouter Zwart legt uit waar hij van verdacht wordt. Ten eerste zouden hij en een groep vertrouwelingen in 2016, toen hij nog minister was, overheidsgeld hebben gebruikt om positieve berichtgeving te kopen bij een krant. En ook vervalste positieve opiniepeilingen. Allemaal om hem in die tijd populair te maken, zodat hij verkiezingen kon winnen en premier kon worden. Nou, dat is natuurlijk een ernstige vorm van politieke corruptie. Daarbij liep er ook al een ander onderzoek tegen hem in verband met nog een schandaal waarover zijn vorige regering is gevallen. En in dat schandaal zou hij valse verklaringen hebben afgelegd. En daarom wil het OM hem mogelijk vervolgen. Maar goed, hij heeft dus op dit moment nog die parlementaire immuniteit. Maar waarschijnlijk niet lang meer. De partij van Kurz, de conservatieve ÖVP, heeft al laten weten in te stemmen met het verzoek om de immuniteit op te heffen. Daardoor is de kans groot dat hij binnenkort wordt aangeklaagd. Bij een explosie bij een moskee in de Afghaanse stad Kandahar zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. 31 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Op het moment van de ontploffing werd het vrijdaggebed in de Sjiïtische moskee gehouden. De Britse koningin Elisabeth stoort zich aan wereldleiders die praten over klimaatverandering, maar vervolgens weinig of niets doen om de crisis aan te pakken. Dat heeft ze, volgens Britse media, gezegd tijdens een bezoek aan het parlement van Wales. Haar woorden werden opgevangen door een microfoon van een journalist. In Leeuwarden is een namenmonument onthuld voor alle 544 Joodse inwoners van de stad die slachtoffer zijn geworden van de Holocaust. Aan het begin van de oorlog telde de Joodse gemeente in de Friese hoofdstad nog 700 leden. De namen van de slachtoffers staan op 3 glazen zuilen. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over maatregelen vanwege de hoge energieprijzen. Sinds dinsdag overlegt een deel van het kabinet over hoe huishoudens en bedrijven hierbij geholpen kunnen worden. Demissionair minister Hoekstra van Financiën zegt dat het zo lang duurt omdat het ook niet helemaal zeker is wat de gasprijzen op de langere termijn doen. Dat is een van de dingen die er inderdaad ingewikkeld aan is. Want het zou best kunnen zijn dat als je straks een oplossing hebt, die prijs toch weer omhoog gaat en het dan alsnog tegenvalt en je alsnog wat moet doen. Tegenovergesteld is het natuurlijk ook mogelijk dat je iets heel verstandigs hebt gemaakt. De gasprijs die gewoon heel volatiel, heel bewegelijk is, weer helemaal naar beneden gaat. En dat het achteraf niet voor het volle pond nodig zou zijn geweest. Maar ik ga er nu mee aan de gang en dan zie ik u na afloop. Hoekstra wil er niet op vooruitlopen hoe lang het nog duurt voordat er een besluit wordt genomen. De politie in Utrecht heeft een man van 39 opgepakt vanwege het dodelijke schietincident afgelopen weekend in een café. Daarbij kwam een man om het leven. Een vrouw raakte gewond. Zij kon op eigen kracht naar het ziekenhuis komen. Mogelijk heeft een ruzie tot het schietincident geleid, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. Over de opgepakte man zijn geen verdere details bekendgemaakt. Het asielzoekerscentrum in Almere krijgt er met spoed 400 tot 500 extra opvangplaatsen bij. Het gaat om opvang in tenten en paviljoenen bij het bestaande gebouw, waar normaal gesproken plaats is voor 800 asielzoekers. Een meerderheid van de gemeenteraad van Almere stemde gisteravond in met een verzoek van staatssecretaris Broekers-Knol voor extra opvang. Volgens de wethouder van Wonen en Integratie, De Jonge, is het duidelijk dat het echt haast heeft. Kijk, voor ons als gemeente was heel snel duidelijk dat er echt sprake is van een serieuze noodsituatie rond mensen die nu in Ter Apel opgevangen worden. Je zou liever dit eerst rustig aan omwonenden voorleggen. Maar kijk, het is een brief en die brief moet in brievenbussen. En een hele hoop, want we willen heel veel mensen informeren. En ondertussen ja, is COA wel al begonnen met de bouw. Dus dat is, ik weet niet hoe dat anders moet. Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers door meer asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacuees. Schiphol verwacht deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers. Dat zijn er 3 keer zoveel als een jaar geleden, toen door de coronapandemie reizen moeilijker of onmogelijk was. Inmiddels zijn de regels versoepeld en daardoor is reizen weer makkelijker. 2 jaar geleden was het aantal passagiers nog 1,5 keer zo hoog als deze herfstvakantie. Istanbul, Londen en Barcelona zijn volgens Schiphol voor Nederlandse reizigers de populairste bestemmingen. Het weer vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen zon en vanmiddag bijna overal zo goed als droog. Bij een frisse noordenwind is het een graad of 14. Ook morgen geregeld zon en opnieuw ongeveer 14 graden. Verkeersinformatie, bij de ANWB zit Erwin de Hart. Het aantal files neemt hand over hand toe. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 7 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven nog steeds 7 kilometer file. Er ligt een spanband op de A28 Amersfoort richting Utrecht. En tussen Leusden-Zuid en Afrit den Dolder staat hierdoor 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten op de NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Na 2:30 is het tijd voor Bureau Sport met Erik Dijkstra en Wouter Bouwman. En Wouter, wat gaan jullie allemaal doen? Ja, het is toch een beetje een droom die uitkomt, hè? Dat ik naast de grote Erik Dijkstra mag zitten. Straks gaat het dus gebeuren vanaf 2:30 op de radio. En wat nog leuker is, dat we gaan bellen met Jamal Ben Sadiq. Die neemt het volgende week zaterdag op tegen Rico Verhoeven. Hij wel. Een wereldgevecht, een wereldkampioensgevecht in zwaar gewicht. Altijd goed. En deze week was er nog wat te doen over de stare-down. Het vorige gevecht, toen spuugde Jamal Ben Sadiq namelijk in het gezicht van Rico Verhoeven. En we horen straks of hij er spijt van heeft. En we horen straks, dit weekend, NEC Vitesse, de Gelderse Derby. We horen straks hoe Marcel van Roosmalen wordt beleefd in Nijmegen. Heel goed, maar dit weekend ook ga je marathon lopen. Ah ja. Wat, ah ja. Ja, ja. Ik was eigenlijk een beetje vergeten even. Maar oh, goed. Nou ja. Fijn, hoe kan je dat vergeten? Maar welke tijd waar mik je op? Nou, ik heb gezegd onder de 3:20 minuten. En Erik Dijkstra heeft gezegd dat hij dan mijn blote billen kust, als dat lukt. En krijgen we dat allemaal te zien dan op tv ook? Op de socials. Maar ga je nu extra hard lopen om dat te voorkomen? Ja, daar heb ik ook over nagedacht zitten denken, ja. Misschien dat ik wel even inhoud op het einde. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes. Ook zeker dit weekend, maar ook zeker natuurlijk naast de grote Erik Dijkstra. We gaan zo meteen luisteren, maar eerst gaan wij naar het Steel dossier. De Nieuwsbv. 2017 werd de wereld opgeschrikt door een rapport van een voormalig spion, de Brit Christopher Steele. Uit zijn onderzoek bleken allerlei saillante details over hoe chantabel de toenmalige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, was. En na jaren van radiostilte geeft Steele maandag voor het eerst tekst en uitleg. Christopher Steele is een enigma. Is he hero? Is he traitor? Christopher Steele is a guy who picked a fight with two presidents, Donald Trump and Vladimir Putin, and he's lived to tell the tale. Christopher Steele, even today, is a mystery. I mean, this is the stuff of movies. I think a lot of this is the stuff of movies. Ja, het lijkt een speelfilm, maar dit is een heuse trailer voor een interview. Maar wie is die man achter het Steele dossier? En krijgen we ook eindelijk meer duidelijkheid over al zijn ontdekkingen? Ik ga het erover hebben met Amerika-deskundige Diederik Brink. Diederik, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het dossier Christopher Steele zat stampvol met allemaal bizarre details over Trump. Kan je nog kort samenvatten wat wij in 2017 allemaal te horen kregen? Ja, nou, waar het om ging is dat in de Republikeinse voorverkiezingen een van de tegenstrevers van Donald Trump een bureau had ingeschakeld die dacht van, laten wij eens eventjes graven in de dossiers achter Donald Trump. Dus met wie doet hij zaken? Met welke landen heeft hij zaken gedaan? Zo'n hotelimperium, al dat soort dingen. Dacht een tegenstrever, daar willen we achterkomen. Toen hij de kandidaat voor de Republikeinse Partij was, is dat bureau naar de Democraten gegaan. En hebben ze gezegd, we hebben best wel wat invalshoeken gevonden om Donald Trump te kunnen beschadigen met zijn achtergronden. Hebben jullie interesse? Nou, dat wilden de Democraten wel. En zo kwam eigenlijk Christopher Steele in het leven van veel Amerikanen. Hij had namelijk een rapport geschreven over Donald Trump's zaken in Rusland. Maar dat was toch nog een beetje een spannende situatie van, wat is er nou toch met Donald Trump over Rusland? Al in de campagne had hij iedere wereldleider wel een keer uitgescholden of een strijd mee aangebonden. Maar hij bleef poeslief voor Rusland. Dus heel veel mensen wilden weten, wat zit daar nou achter? En Christopher Steele was een voormalig inlichtingofficier bij de Secret Intelligence Service, ook wel bekend als MI6. Dus een voormalig inlichtingofficier die inmiddels de commerciële kant op was gegaan, die had een dossier geschreven. Niet helemaal onderbouwd met diepgaande analyses, maar eigenlijk een samenraapsel van alle geruchten en ook roddels die hij in Moskou en elders had opgepikt. Nou, en zo kwam eigenlijk dat beroemde Steele-dossier in de wereld van de Amerikaanse politiek terecht. Ja, en het smeugste detail uit dat rapport. De Russen zouden een sekstape hebben, compleet met een plassende Trump. En die zouden ze dus gebruikt hebben om Trump te chanteren. Maar hebben we daar ooit echt keihard bewijs voor gezien? Nee, precies deze roddel is eigenlijk wat uit het hele Steele-dossier overeind is gebleven. Hij heeft natuurlijk een heleboel geschreven over het zakenimperium. Maar het beeld was dat er een video zou zijn van Donald Trump die op een hotelkamer in Moskou was. Eentje waar ook president Obama heeft overnacht. En dat hij een groepje prostituees zou hebben gevraagd om op het bed te plassen. Inmiddels is dat verhaal al vele malen herhaald en heeft dat ook zijn kracht wel verloren. We hebben nooit een video gezien. En ook Robert Mueller, de voormalig FBI-directeur die door de Amerikanen werd ingesteld om onderzoek te doen naar dit dossier, heeft eigenlijk nooit bewijs ervoor gevonden. De roddel is natuurlijk vele malen herhaald, maar er is nooit enig bewijs gekomen dat dit verhaal ook maar echt is gebeurd. Ja, want je zegt het al, dat dossier, dit weten we niet, maar de rest van het dossier, is dat een beetje betrouwbaar? Nou, Christopher Steele staat heel goed bekend als een goed onderzoeker. Hij heeft ook een goede en veelbelovende carrière gehad binnen de Britse inlichtingenwereld. Dus je zou kunnen zeggen, de man is wel tot iets goeds in staat. En er zijn natuurlijk bepaalde lijnen te vinden. En dan gaat het met name over de financiering van het grote zakenimperium van Donald Trump, waar de Russen bij betrokken zijn. Alleen, dat is natuurlijk niet zo sappig als een plassexverhaaltje uit een Moskouse hotelkamer. En dat heeft alle aandacht gekregen. Ja, maar wordt die Steele nou gezien als held of toch eigenlijk veel meer als een verrader, een roddelaar? Nou, heel veel Republikeinen hebben ter verdediging van Donald Trump elke keer gezegd, wat een verrader en een prutser is deze man. Ze zijn vergeten dat ze hem ooit zelf hebben ingehuurd om diezelfde Donald Trump te kunnen beschadigen. Het bijzondere is, wat hij zelf heeft gedaan, is toen hij zijn rapport had geschreven, dat hij dacht, ik zie die Donald Trump wel eigenlijk de verkiezingen winnen. We moeten ons wel zorgen maken. Hij heeft het rapport toen opgestuurd naar John McCain. Een republikein, vooraanstaande republikein, heeft gezegd... joh, ik wil naar een belangrijke en betrouwbaar figuur dit rapport delen. Het is misschien niet helemaal onderzocht... maar volgens mij zorgwekkend genoeg om ook door de Amerikaanse autoriteiten bezocht te worden. Of onderzocht te worden. John McCain heeft het toen doorgestuurd naar de FBI. En die hebben vele delen uit het rapport van Christopher Steele nagekeken... om te kijken van, goh, wat is dat toch met Donald Trump... en Rusland. Nou, we weten inmiddels dat er een heleboel aan de hand was tussen Donald Trump en Rusland. Dus je zou kunnen zeggen dat Christopher Steele voor een groot deel een betrouwbaar onderzoeker is. Alleen sommige dingen, ja, dat blijft in de schimmige spionnenwereld, kun je niet altijd bewijzen. Ja, maar dit dossier, dat ligt er dus al heel lang. Donald Trump is ook al geen president meer. Waarom komt er dan nu een interview met deze Steele? Het bijzondere is dat hij nooit echt de tijd heeft genomen om zijn naam te zuiveren. Hij is door Republikeinen en door Donald Trump zelf door het slijk gehaald. En hij heeft zich, dat werd ook net in die trailer gezegd, hij heeft twee presidenten boos gemaakt. Poetin en Trump. Hij heeft waarschijnlijk afgewacht tot een moment dat er een veilig moment was voor hem om zijn kant van het verhaal te doen. En je moet je voorstellen, deze man heeft zijn leven lang in de schaduw gewerkt. Achter de schermen, zonder dat iemand zijn naam kende of wist wat hij deed. En in één keer, boem, pats, was hij een bekende op het Amerikaanse politieke toneel. Dus ik vermoed ook dat hij gewoon wil wachten tot hij zijn moment kan kiezen om zijn verhaal te doen. En misschien met de mogelijke terugkeer van Donald Trump willen Amerikanen nou echt eens weten, wat is dat nou tussen Donald Trump en Rusland? Maar kan dat interview ook echt nog impact hebben? Denk je dat er nog iets kan gebeuren of dat hij weer met een nieuw verhaal naar boven komt? Hij zal toch dingen moeten gaan bewijzen. Hè? Een heleboel, en dat is natuurlijk 4 jaar presidentschap van Trump geweest. Iedere week was er wel een schandaal. En er zijn weinig dingen die nu nog het beeld of de mythe of de geloofwaardigheid van Donald Trump kunnen beïnvloeden. Dus of hij komt met bewijzen over zijn dossier. Hè, hij zegt, ik kan toch wel aantonen dat er een heleboel dingen waar zijn. Anders is het misschien wel gewoon het verhaal van hoe heeft deze voormalige inlichtingofficier die hele crisis allemaal beleefd. Hè? Inderdaad, wat ze zeggen in de trailer, het kan wel een film zijn geweest. Maar zonder echt grote bewijzen gaat dit interview geen grote schok. Maar hoe kijk jij naar de timing van dit media-optreden? Want op dit moment is in de Verenigde Staten natuurlijk ook een onderzoek gaande over die rellen op 6 januari, de bestorming van het Capitool. Er is een perfecte storm rondom Donald Trump aan het creëren. Hij speelt met de gedachte om opnieuw president te willen worden. Maar tegelijkertijd zijn er veel justitiële onderzoeken naar hem gaande. Zowel zijn zakenimperium als zijn behandeling van vrouwen liggen onder het vergrootglas. En wat je zegt ook, de bestorming van het Capitool op 6 januari. Dan lijkt dit het moment om te kijken van, ja, wacht even, we zijn Rusland misschien wel een beetje vergeten, maar dat is er ook nog aan de hand. Wat was dat toch elke keer tussen hem en Poetin? En waarom hij tegen iedereen stoere spierballentaal uitsloeg, maar bij Poetin poeslief en eigenlijk dociel naast hem ging staan. Misschien dat Christopher Steele daar wat meer over kan vertellen. Maar ja, dan zal hij toch echt met harde bewijzen moeten komen. Kijk jij uit naar dit interview en wordt het smeuig? Ik denk dat het smeuig wordt, maar je moet afgaan op de trailers. Nu gaat het erover hoe heeft Christopher Steele dat beleefd. Is ontzettend fascinerend om te horen. Maar politiek gezien zal het misschien wel helemaal geen deuk in een pakje boter slaan. Dus ik wil echt nieuwe feiten horen. Wil ik het echt spannend gaan vinden. Anders denk ik, spannend verhaal. Die man heeft echt wel wat te vertellen. Maar er moeten echt nieuwe feiten komen. Willen we echt nu met alles wat we over Donald Trump weten, ook dit verhaal over die plassende prostituees in de hotelkamer. Ja, dat vroeger had zoiets een carrière kunnen breken van een politicus. Of het gerucht alleen. Weet je, je hoort dat er misschien iets met vrouwen, prostituees, plasseks was. Nou, alleen het gerucht al kon een carrière breken. We weten dat er meer voor nodig is om de geloofwaardigheid van Donald Trump, of eigenlijk zijn populariteit aan te tasten. Ja. We leven in een compleet andere tijd. Maar aanstaande maandag is dat interview bij ABC News, allemaal te zien in Amerika. Ja, en als het nog stof tot doorpraten geeft, dan weten we je natuurlijk onmiddellijk te vinden. Diederik Brink, Amerika-deskundige. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. In 2013 won Stromae, de Brusselse zanger, meerdere prijzen voor beste single, beste album van het jaar. Laten we nog even ons geheugen opfrissen. Alors on danse. alors on danse. Formidable, formidable. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Quand tu pensais, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi ta fête. Hierna was het stil, 6 jaar lang, tot vandaag. Het nieuwe nummer van Stromae is natuurlijk zometeen te beluisteren in de Nieuwsbv. Maar niet voordat we hier even overbellen met Studio Brussel DJ Eva de Roo. Eva, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, hoe onverwachts is deze nieuwe plaat van Stromae? Wel, ik ben uit mijn bed gesprongen vanochtend om 6 uur, als ik het bericht kreeg. Plots was er vorige week de aankondiging dat hij terug zou gaan spelen. Dat was al een verrassing hier in België. Hij gaat een paar festivals spelen, ook in Parijs. En dan was er ook het ding bij van ja, hij zal dan ook wel met nieuwe muziek gaan komen. Maar ik als grote fan durfde dat niet echt te geloven. Tot het vanmorgen plots zover was. En heel fijn dat hij het à la Stromae doet. Gewoon bam, daar is de nieuwe single. Niet 4 maanden op voorhand zitten teasen van die dag. Nee, gewoon ineens patat op ons bord. Een nieuw Stromae nummer. En waarom sprong je dan zo verheugd uit je bed? Wat is het, wat maakt Stromae in jou los? Ja, ik vind, hij is de grootste Belg. We noemen hem ons grootste muzikale exportproduct. Hè? Maar dat is de Jacques Brel van onze generatie. Die zet Brussel op de wereldkaart. Die doet wat geen enkel ander Belg hem heeft voorgedaan. Je zei het net, hè, hij heeft zotte prijzen gewonnen in ons eigen land. Maar internationaal is het ook waanzinnig. Hè? Wat dat hij bijvoorbeeld met die Racine Carré zijn laatste plaat gedaan heeft. Die heeft Daft Punk verslaan. Beter verkocht zijn plaat. Dat zijn zelf Fransmannen, dus in Frankrijk is dat wel een beetje deal. Hij heeft ook in Madison Square, de beroemde zaal in New York, heeft hij als eerste Belg een eigen show mogen doen. Kanye West, Madonna, Chris Martin van Coldplay zijn fan. Ja, maar jij glundert ook helemaal als je erover praat. Ja, ik ben al jaren verliefd op Stromae. Dat stik ik niet onder stoelen of banken. Nee, maar ik vind hem maar is hij ook verliefd op jou? Waarschijnlijk wel. Ja, maar het gekke is, hij was natuurlijk 6 jaar van de radar. Wat was er met hem aan dus de hand? Dus dat is het ding. Eigenlijk, wij noemden hem hier op pensioen. Stromae was op zijn 35e op pensioen, omdat het echt even te veel is geweest. Ik denk dat hij 200 shows heeft gedaan op 3 jaar tijd. Ja. Die is de hele wereld rondgereisd. Dat is ook zo'n kerel, een megatalent. En die heeft ook alles zelf in handen. Dus die zowel kostuumdesign, de dansen in zijn show, de muzikanten. Die schitterende videoclips. Verschitterende videoclips. Van puntje tot draadje is allemaal uit het brein van Stromae. En dat moet allemaal perfect zijn. Hij is perfectionistisch. Hij gaat ook op het podium met heel veel stress om zijn teksten te vergeten, want dat moet goed zijn. Die speelt ook een soort van theater, als je hem al eens live hebt gezien. Met ook attributen. En dat is echt helemaal uitgedacht. Dus die is dat 3 jaar met die show op tour geweest. Is dan naar Rwanda ook gegaan, waar zijn roots liggen, in Afrika zelfs. Ja. En daar is dat dan een beetje tot een crash gekomen, omdat hij ook malariapillen had genomen. Waarvan daar wel al geweten is dat die zowel wat psychologische bijwerkingen kunnen hebben. Dus die is dan zo in een soort van wormhole gevallen en alles even beginnen twijfelen. Bekendheid was te veel en heel veel druk ook op zijn schouders. Van ja, je bent nu de grootste Belg, wat doe je ermee? Dus dan is hij eigenlijk gecrashed en is hij er een beetje uitgestapt. Wat ik ook heel bewonderenswaardig vond. Dat hij zo hard voor zichzelf koos en niet voor wat mensen van u verwachten of zo. Dus ja, maar hij was echt gecrashed en we hoorden ook niks van hem. Hij was gewoon echt helemaal ondergedoken. Hij was gewoon totaal van de radar. Hij had dat echt nodig. Hij heeft dan met zijn vrouw, hebben ze Mozart, het modelabel. Dus daar is hij heel hard aan beginnen werken. En gewoon achter de schermen. Hè. Hij heeft ook een baby gemaakt. Dat is ook een beetje werk natuurlijk. Ja. Maar jammer voor jou. Hij heeft ook videoclips. Niet met jou, maar even dan terug. Die nieuwe plaat is dus uit, de nieuwe single. Wij gaan er zo naar luisteren. Hij heet Santé. En wat vind jij daarvan? Wel, ik ben blij. Dat het klinkt oldschool Stromae. Maar ergens ben ik ook een beetje blijf ik op een honger zitten of zo. Omdat je denkt, van, ja, het is zo'n grote vernieuwende artiest, dat hij wel niks nieuws gedaan heeft, per se. Dit nummer had ook op Racine Carré kunnen staan. Maar ik geef hem maar spijt en ik denk, de volgende nummers die gaan komen gaan misschien net iets meer out of the box zijn of zo. Of iets nieuws proberen. Voilà. Of, natuurlijk is de muziek ook heel erg veranderd. Ja, maar we willen hem nu gaan draaien, anders hebben we geen tijd meer. Maar Eva jij als Studio Brussel DJ, kan jij hem even aankondigen voor ons?